Silesia to kasta, to skład mego miasta. Kameleon nam znów z głośnika wyrasta i basta. Rym pajęczyną nie zarasta, a w mym ogrodzie ja nie trzymam chwasta. Jest za to grupa, co mam powołanie. Centrala działa i niech tak zostanie. Choć są dzielnice na Katowic planie, to jedna ekipa i jedno działanie. Hasło centrala, odzew Katowice. Żeby nie być gorszym, ja też za mikrofon zwycę. Dorzucam 3 grosze, też w tym się trudnię. Mój warsztat to scena, mój teren to południe. Gdy w epicentrum stoję, natkania nie narzeka. One pozytywne, bo przecież dla człowieka. Nie na półkę w kącie, nigdy do szuflady. W reprezentowicach ciągle nowe składy. Oto skład spod Hobita, mikroforta czeka. Wita, jeśli kto pyta, kołuje płyta po południowych orbitach. Tracę nie tylko mroszę, dyrdy mały, lecz także hip-hop prawdziwy, doskonały. MCK skład siłą indiańskiej strzały. Uderza w gwiazdeczki, które dupę oddały. Chociaż wchodzę na eter, to nie brzmi złudnie. Niezależny proceder, tym się właśnie nudnie. Południe, punkt wyjściowy, centrala KCE. Głos zbiorowy, przeciwpada C, praca B. Gdzie skład, tam i ja. Więc gdy wchodzę na wielość lat, wtedy wszystko gra. Reprezentowicie każdy z nas tutaj pali. Sprawdź teraz akcję katowickiej centrali. Jest jaki jest, my nie jesteśmy obrabiani. Bo w naszym mieście każdy nam lufę odpali. I jest dużo gości, którzy już poodpadali. Lecz mi to wali, jestem pewny jak bukali. I pozdrawiam na górniczym trud, a nie mega klub. A dla wszystkich pozorów but mówił skut. Sprawdź swój styl, sprawdź, czekam na efekt. Siedzi. Bo południowych wpływów w podziemną strefę kontroluję i interweniuję. Gdy wolne mikrofony, to z mojej strony gwarantuję i szanuję dziś wszystkich tych, co tak jak wy i my. Znaleźli miejsce po to, by reprezentować teraz i tu. Z hip-hop razem ze swą grupą, teraz ty. Witam na majku, proszę nie szefuj jak mój wujek z rajku. Ale bądź w rymach jak prost na swoim bajku. To teraz nie pora na fejka, głupie fajku. Nie spierdalać stąd komercyjny grajku. Tak, ten biznes odfajkuj. Jak overdose nie włamuję się do banku. Bo nie robię przy żadnym jebanym dziwanku. Specjalizacją jest spalanie skanku. Pizd dla Maja za osiągi w slam dunku. Ja jeszcze w tej dziedzinie nie zdobyłem Mont Blancu. Tak, nie zdobyłem Mont Blancu. Ale kace to nie tylko koszykówka, to także fajna hip-hopowa miejscówka. Tak, nie dla kolesia, którego ręce lśni aktówka i biała koszula, pierdolę tego bóla. Wolę chłopaka, który po trakach hula. Tak, a zatem niech każda babula sprawdzi MCK skład, który od lat reprezentuje hip-hop. Na całe kace są też inni ludzie, na których patrzę, na których się oglądam. Do ich domów często zaglądam. I razem robimy, razem tworzymy. Hype do hopy, w końcu tego chcemy, ćwiczymy. Wolne, stylowe podkłady też są zawsze z nami, nie ma na nas rady. Pogoda w południe zapowiada się cudnie. Choć region z daleka wygląda paskudnie. Mówię trudno i dalej się tym trudnie. Hip-hop nigdy bez. Więc całe szkła kontaktowe rymuje, choć to nie obowiązkowe. To nie cover, tylko oryginał, nie finał. Może początek, piętro dziewiąte. Na Bogucica, chata dzielnica. Jest Katowica, halo, halo. Łączę się z MCK centralą, a z KC już nie tracę. Hip-hopu nie uznaję za pracę. Rytmiczne dźwięki, rymy od ręki. Lecz z głowy, nie czekaj. Jestem gotowy, 100% jak sokar. To nowy, a do tego nie potrzeba umowy. Sprawdź to, reprezentujemy swoje miasto. I choć różne dzielnice, to jedną miejscówkę Katowice. Bo to dla nas jak my, w tym miejscu stworzone są ulice. I tak jak błyskawice, które zawsze centralnie trafiają prosto w ziemię. Reprezentujemy katowickie podziemie. Choć raz na górze, na chmurze, to potem znów na dole. Ja reprezentować wolę, w rymowaniu się ciągle szkole. Dlatego zawsze znajdę krótkie chwile, by z chłopakami trenować. No i sprawdź style. Moje miasto, dzielnice, złotą ulicę. Katowice, znam tu wszystkie przecznice. Na reprezentowice stawiam i liczę. Zapalając znicze, świeczki, rureczki, woreczki. Z mojej apteczki. beczki. A co z innej beczki? Chyba to, że ja nie znam ciebie. I mnie to jebie, bo mam swój świat i jestem w niebie. Nie potrzebuję ciebie na wsparcie. Wszystko szczerze i otwarcie. Już postawcie, zwarcie. Ja i mój brat oraz zaprzyjaźniony z nami skład. Wprowadzimy ład i porządek. Odwiedź mój zakątek. Jaki jest tu wątek? Chyba to, że przy KCE nie wolno stawiać NDST, bo obrażę się. Obrażę się. Obrażę ja się. Również. Bo obrażę się. Obrażę się.